علامة الفعل. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيس الساكنة. فعلن علامتları. Fəil deyir, tanılır qadla, sinlə, sovfa ilə, tə, tənis, əsəkinə. Sükunlu qadın cinsində olan tə ilə. Və əqulu, yətəməyizul fiilu, ənəxəvəyhil ismi və l-hərfi bi arba'i ələmətin. Deməli, isim, fəil fərqlənir isim və hərfdən dörd əlamətlə. Mətə vəcəttə fihi vahidətən minhə, əv rəeytə ənəhu yəqbilu, عرفت يقبلها عرفت أنه فعل قابل edə bilirsə bu əlamətlərdən hər hansı birini və yaxud da bu əlamətlə birgə işlənib də artıq bilirsən ki o artıq nədir? Feildir. الأولى قد والثانية السين والثالثة سوف والرابعة تاء التأنيس الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل. قد deməli feilin iki növünə daxil olur. وهما الماضي والمضاري. ماضي ومضاري növlərinə, zamanları demə, daha növləri dedim. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين. فعل ماضي داخل olarsa قد iki mənadan birinə dəlalət edəcək. وهما التحقيق والتقريب. Birinci məna التحقيقdir. İşin həqiqətən, yəni o hadisənin, fəilin dəlalət elədiyi hadisənin həqiqətən, keçmiş zamanda olan hadisənin həqiqətən baş verdiyinə və təqribu və yaxud da yaxın bir anda, keçmiş zamanda baş verən hadisənin yaxın bir anda sona çatacağına. Məsələn, فَمِثَلُ دِلَالَتِهَا عَلَى التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Allah Teala Quran-ı Kerimdə deyir ki, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Artıq müminlər Nəcət tapdılar. Qadla əfləhə sözü işlənib. Əfləhə feil madidir. Hə? Qad əlamat feildir. Aydındır. Və təhqiqdir mənası. Və qoyluhu cəllə şə'nuhu ləqad radiyallahu anil müminin. Ləqad radiyallahu anil müminin. Ləm qadın əvvəlindəki gücləndiricidir. Radiyallahu radiyə sözünə daxil oldu qad. Özündən sonra gələn feil madinin təhqiq mənasının olduğuna dəlalət edir. Aydındır? Aydındır? Yəni ki, təhqiqdir nə üçün? Çünki Allah Taala ola bilməz ki, insan iman gətirsin və Allah Taala ondan razı olmağı məsələsini təxirə salsın və yaxud da ki, o məsələdə nəsə gözlənilsin ki, o nəsə başqa bir şey eləsin. Aydındır? Yəni ki, əsas məqsəd insanın iman gətirməkdir. Və iman gətirmiş mömin sifətində olan insan Artıq Allahın razılığını qazanıb. Yəni, orada daha bir başqa bir sifət yoxdur ki, o onu eləsin. Hə. Ona görə deyirlər ki, təhqiqdir. Və qoylunə qad hədara Muhammedun. Qad hədara Muhammedun. Məhəmməd gəldi. Artıq Məhəmməd gəldi. Və qoylunə qad səfara Xalidun. Xalid artıq gəldi. Yəni, Xalid gəlib, çatıb. Səfər edib, Xalid səfər etdi. Və misalu dilalatiha ala taqribi qawlu muqim salati qad qamati salatu. Və təqribə, yəni yaxın anda baş verməyinə dəlil iqamə verənin, namaza iqamə verənin sözüdür. Deyir ki, qad qamati salatu. Qad qamat as-sala. Qamat fəil madidir, daxil olub qad. Qadın olması sübutdur ki, ondan sonrakı söz nədir? Feildir. Çünki qad feilin əlamətidir. Qad ola bilməz ismin və yaxud da hərfin qabağında gəlsin. Aydındır? Təyə gələcəyik məsələsinə. Deməli, qad qaməti salə. Məlumdur ki, iqamə verən, iqaməni deyən vaxtda hələm insanlar qalxmayıblar. Lakin bu hadisə, yəni bu qalxma, yaxın bir vaxtda baş verərək bitəcək. Aydındır? Ona görə deyilir ki, iqamə, namaza iqamə verənin, Qad qaməti salət deməyi həmin qad oradakı təhqiq təqrib mənasındadır. Yəni, yaxın anda bu iş sona çatacaq. İnsanlar artıq dururlar və sona çatacaq bu məsələ. Aydındır, təhqiq deyənməsən. Əgər, lakin əgər insanlar ayağa durublarsa, sən desən qad qaməti salə, onda artıq nə mənası olacaq? Təhqiq. Aydındır, lakin hələm dururlar, tam durmayıblar, vaxt hazırlaşırlar, Qad qamətis salə dedin, iqamə verəndir. Qad qamətis salə, deməli, nədir qad? Orada təqrib mənasındadır. Və qoluhu qad qarabəti şəmsu. Artıq günəş batdı. Keçmiş zaman da artıq günəş batdı. Əgər qad təqrib mənasındadırsa, deyirsən, artıq günəş batır. Hə? Təhqiq olsa, batı-batı da. Təhqiq olsa, artıq günəş batdı. Məsələn, misal çəkir, deyir ki, İzə kuntə qad qultə zəlikə qabləl qurub, ha? Batmamışdan qabaq günəş bu sözü desən, tam batmayıb. Ha? Onda olacaq nə? Təqrib. Və əmmə İzə qultə zəlikə bə'də duxulü leyli, fəhüvə minən nəvi əs-səbiqi. Nəvi səbiqdə nə idi? Təhqiq idi. Əgər gecə daxil olubsa, sən dedin ki, qad qarabəti şəms, deməli nədir? Qad təhqiq mənasındadır. Çünki artıq günəş çoxdan batıb. Əl-ləzi tədullu fihi alət təhqiqi. Sonra dedir ki, və idə dəxələt aləl fiilil mudariyə, nə dəxələt? Qad. Söhbət qaddan gedir. Dəllət alə əhədi mənəyəyin. Eydən. Əgər qad mudari feylinin qarşısına gələrsə, onda yenə də iki mənaya dəlat edir. Və hümə ət-təqlilu və təqsiru. Azlıq və çoxluq. Fə əmmə dilələtu alə təqlili fə nəhvə qoluka qad yastuqu əl-kəzubu. Yalancı düz danışır. Lakin yalancının danışmaq, yəni düz danışmaq hərəkəti çox az olduğundan ona görə deyilir ki, qad nədir? Təqlildir. Yəni, bu feil az görülür. Və qovluqa qad yəcudu əl-bəxilu. Qad yəcudu əl-bəxilu. Yəcudu cədə yukrimu. Paxıl əlaçıqlıq eləyir, səxavətlik eləyir. Lakin paxıl əlaçıqlığı az eləyir. Ona görə də qad burada nədir? Görülən işin təqlildə olduğunu bildirir. Və qoluha qad yancahu əl-bəlidu. Əl-bəlid əl-məcnun. Yancah əl-bəlid. Dəli nicat tapır. Yancahu, yəni sağalır. Lakin bu, çox az baş verdiyinə görə deyilir ki, qad nədir? Mudarinin təqlildə olduğunu bildirir. Və əmmə dilələtu alə təqsiri fənəhu qoluka qad yənəlu l-müctəhidu buğyətəhu. Qad yənəlu nail olur. Çalışqan məqsədinə, arzusuna, hədəfinə çalışqandır deyə o məqsədinə çatacaq. Ona görə də burada deyilir ki, qad daxil olduğu feil mudari təqsir mənasında. Çünki çox vaxt çalışqan məqsədinə çatır. Və qad yəfəalu ət-təqiyyü əl-xeyra. Təqi, yəni təqvalı xeyr iş görür. Qad yəfəalu ət-təqiyyü əl-xeyra. Təqvalının xeyr iş görməyi çoxdur. Aydındır. Əgər deyilsəydi ki, qad yəfəalu əl-mufsidu əl-xeyra olacaqdı təqlil. Aydındır. Fəsad törədən xeyr iş görür desəydi, bu azlığa dəlat edir. Çünki onun xeyr iş görməyi çox az ola bilər. Və qovlu şair qad yudrikul mütəənni bağda həcətihi və qad yəkunu məl müstəcili əzzələlu. Və qad yudriku əl-mütəənni. Arzu sahibi çatır, yudrika ədraqadan çatır. Bağda həcətihi, öz ehtiyaclarından, yəni istəklərindən bəzisinə, arzu sahibi öz istəklərindən bəzisinə çatır. Və qad yakunu məl müstəcili əzzələlu. Lakin onun tələsməyi ilə, yəni tələskənliklə, müstəcillə, yəni tələskənliklə əzzələl olur. Zələl yəni ki, büdrəntilər olur, səhvlər olur. Və əmmə sin və səvfə fəyədxuləni aləl fiilil mudariyi vəhdəhum və hümə yədulləni aləl tənfisi və mə'nəhu əl-istiqbəl illə ənə sinə əqallu istiqbələ min səvfə fə əmmə sinu fənəhu qulu ta'alə səyəkulu süfəhəu minən nəsi səyəkulu ləkəl müxəlləfun və əmmə səvfə fənəhu qulu ta'alə وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ وُجُورَهُمْ. Deməli, deyir ki, sin və sofə ancaq feil mudariyə daxil olurlar. Sonra deyir ki, bu iki əlamət tənfisə dəlalət edir. Tənfis, yəni fısıltılı. Və mənəhu əl-istiqbəl. Fısıltılı səslərdir, yəni ki, sinlə başlayır deyə. Hərflərin məxrəcinə görə deyibdir, tənfis hərflər. Və mənəhu əl-istiqbəl. Gələcəyi bildirir. Lakin deyir ki, sin illə ənəsinə əqall istiqbəlin min səvfə. Sin səvfədən deyir ki, daha azdır gələcəkdə. Yəni, sin yaxın gələcək, səvfə uzaq gələcəkdir. Sonra hər ikisini misal çəkib. Səyqülü səfəhə o minənəs. İnsanlardan səfih olanlar deyəcəklər. Sinlə deyildiyinə görə yaxın zamanda deyəcəklər. Digər ayədə deyir ki, səvfə nuslihim nəra. Deməli, onları yandıracaq odda, yandıracaq nuslihim saliyədəndir. Ey nuhriquhum. Saliyə. Ey nuhriquhum. Səvfə ilə işlədildiyinə görə, yəni uzaq gələcəkdə, yəni cəhənnəmdə. Sonra deyir ki, və əmmətə ut-tənis əs-səkinə. Fətədxulu ələl-fi'li əl-muadi dunə qeyri. Vəl-qaradu, qarad məqsəddir. Vəl-qaradu minhə əd-dilələtu ələ ənəl ismə əl-ləzi usnidə hədəl fi'lu iləyhi müənnəsun. Deməli, nədir? Amma tətəni səkinə, sükunlu qadın cinsinin təsi daxil olur ancaq fəlmadiyə, qeyrisinə yox. Məqsəd də deyir, nədir? Məqsəd də onun bildirməsidir ki, isim hansı ki, sökəni fiilə müənnəsdir. Yəni, fiilə sökənən, yəni fiili icra eləyən isim, fiili icra eləyən isim, yəni fail nədir? Müənnəsdir, qadın cinsindədir. Tə, deməli, nədir? Fail deyil, tə, qadın cinsinin əlamətidir. Tə, ona deyilər, tə, ət-tənis, əs-səkinə. Lakin qeyri tələr, məsələn, desən ki, məsələn, zəhəb tu, tu orada damirdir. Amma zəhəbət o tə damir deyil. Aydındır, zəhəb tu da tu damirdir, hə? Əvəz eləyir nəyi? Faili, yəni, hə? Fail əvəz eləyir, yəni zəhəbə Əhməd. Lakin zəhəbət tə feilin əlamətidir. Feilin əlamətidir. Qadın cinsinə dəlalət eləyən tə ətənis əs-səkinədir. Tə ətənis əs-səkinə feil madinin əlamətidir. Amma tu demək olmaz feilin əlamətidir. Tə demək olmaz feilin əlamətidir. Tum demək olmaz feilin əlamətidir. Onlar hamısı əvəzliklərdir. Aydındır. Bircə dənə tə ətənis əs-səkinə feilin nədir? Keçmiş zaman feilinin əlamətlərindəndir. Həmçində fail deyil. Yox, fail deyil o. Fail hiyədir, mustatirdir. Mustatirdir. Damir mustatirdir. Təqdiruhu hiyədir. Necə ki, zəhəbə. Zəhəbədə heç bir əvəzlik birləşməyibdir. Fail hand, fail damir mustatirdir. Aydındır, huvadır. Səvaun əkənə fəilən nəhu qalət Aişətu ummul mümininə. Aydındır, fail artıq Aişədir. Var, tətəni səsəkinə fail ola bilməz. Qalət Aişətu ummul mümininə. Qalət fəil madı, Aişə fail, ummul müminin də nədir? İzafətdir, mudaf mudafili. Əm kənə nəibə failin. Nəyib fail, failin yerinə olan, failin əvəz edicisi. Nəhu furişət dərunə bil busuti. Busut palazlardır. Döşəndi evimiz xalçalarla. Furişət dərunə. Dər nədir? Nəyib faildir. Aydındır? Hə? Kökdə nədir? Furişət məşhur olduğuna görə məfulun bihi gəlib nəyib fail olub. Aydındır, dərunə. Əslən, əgər açsaq, məşğulluğu götürsək, olacaq. Fəraş, məsələn, fəraşə, məsələn, fəraşə, Əhmədu, dərunə bil busuti. Döşədi Əhməd evimizi xalçalarla. Vəl-muradu ənəhə səkinətun fi asli vəd'ihə. Eləşdək bu düşü, o, yəni tə ət-tənis əs-səkinə sükunludur əsildə. Yəni kökü sükunludur. Əsli qoyuluşunda sükunludur. Fələ yadurru təhrikuhə li'aridit təxəllüsi min iltiqa əsəkinin. Fi nəhvi qolü ta'ala və qalə tuxruc aleyhinnə. Deməli deyir ki, tətənis əsəkinən əsli sükunludur. Lakin həmin bu tətənis əsəkinə ilə üzbəüz digər sükunlu hərf gələrsə, artıq tətənis əsəkinə nə olacaq? Hərəkələnəcək. Hərəkələnəcək. Və onun bu hərəkələnməyi iki sükunun üzdəşməyindən dolayıdır. Yəni, iki sükun üzdəşib deyə tələffüz qeyri-mümkündür və bu hadisədən xilas olmaq üçün neynirlər? Tətənis, yəni birinci sükunlunu hərəkələyirlər. Necə ki, ayədə və qalətü xruç aleyhinnə və qalət imraətü firavunə. Aydındır? Sonra deyir ki, və mimmə təqaddəmə təbəyyənə ləkə, ötənlərdən aydın oldu ki, sənə, ənə aləmətil fi'li əlləti zəkərəhəl müəllifu alə thələthəti əqsəmin. Aydın oldu ki, sənə, necə ki, müəllif dedi, fiilin qisimləri 3 növdür. 3 fiil deməlidir ki, fiilin əlamətləri 3 qismdədir. Qismun yaxtassu bidduxul aləl-madi. Bu əlamətlərdən birinci qismi. Xasətən, yəni xüsusən fiil madiyə daxil olur. Yəni aiddir ancaq fiil madiyə. Və huva tə'tənisə səkinə. Bu tə'tənisə səkinədir. Fiil madiyə deməklə çıxdı fiil mudari. Aydındır. Və fiil əmr. Və qismun yaxtassu bidduxuli aləl-mudari. Və ikinci qism xüsusən fiil mudariyə aiddir. Və huva sinu və sovfə. Sin və sovfə. Yəni, sin və sovfəni heç vaxt fiil madinin qarşısında görməzsən. Həmçinin tətənisə səkinəni heç vaxt fiil mudari də görməzsən. Və qismun yəştəriku beynəhmə. Üçüncü qism hər ikisinin arasında müştərəkdir. Yəni, hər ikisində də bu olar. Və huva qad. Qaddir. Yəni, qad həm fiil madi də olur əlamət, həm də fiil mudari də olur əlamət. Aydındır. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. Deməli deyir ki, Muhyiddin Abdülhamid deyir ki, əcurun əlamətlərdən tərk eləyib bəzilərini. O da ki, deyir, fiil əmrin əlamətidir. Nədir? O da tələbə dəlat eləməkdir. Yəni, əmrin madi və mudaridən fərqi odur ki, əmr nəyir? Tələbə dəlalət edir. Yəni, tələbi bildirir. Əmr formasında nə var? Tələb var. Və həmçinin deyir, qəbul edir yə əl-müxatəbəni. Yə əl-müxatəbə. Yə əl-müxatəbə. Əl nunə təukid. Və yaxud da təukid nun. Yəni, gücləndirici nunu. Gücləndirici nunu. Nəhu qum. Uqud. Vanzur. فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي وقعودي أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبنا وانظرنا الى ما ينفعك. Deməl nədir? Deyir ki, yəni qum və qunut və qutub feilləri, feil əmrləri nədir? Tələbə dəlalət edir. Tələb varsa, deməli feil əmrdir bu. Bu feil əmrin bir əlaməti, tələbin olmağı. Sonra feil əmrin əlamətlərindən biri də nədir? Yə müxatibən qəbul eləmək. Yəni qadın cinsinə əmr olanda yə ki, qoşulur əmr formasına, kişi cinsindən fərqli olaraq. Bunu qəbul eləmək feil əmrin əlamətidir. Yə müxatibə. Feilin əlamətidir. Əmrin. Feil əmrin əlamətidir. Necə ki, qum olur qumi. Uqud olur uqudi. Həmçinin deyir ki, üçüncü əlamət əmr feilinin əlamətlərinin nun təukidi qəbul eləməkdir. Nun təukidi. Nun təvkid gətiribdir səqiləni. Səqilə var, xəfifə var, səqilə. Xəfifə şəddəsizdir, səqilə şəddəlidir. Misalı gətirib şəddəli ilə. Uqtubənnə yazacaqsan, vanzurənnə baxacaqsan ilə mə yənfəuq. Sənə fayda verənə, sənə fayda verənə baxacaqsan və yazacaqsan. Yəni, sənə fayda verən yazacaqsan və baxacaqsan.